steeds vaker te horen dat abortus niet goed is. Volgens kenniscentrum Rutgers wordt er ook misleidende informatie gegeven. Het lijkt erop dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het coronatoegangsbewijs in de amateursport is. Het kabinet wil controles voor sporters, publiek en anderen. Volgens een aantal partijen is dat onuitvoerbaar. De Britse vissersboot die door Frankrijk werd vastgehouden is vrijgegeven. Het schip werd naar Le Havre gebracht omdat het zonder vergunning in Franse wateren zou hebben gevist. Volgens de Britten was dat een drukmiddel in de oplopende Brexit-ruzie over visrechten. En in Berlijn zijn twee mannen opgepakt omdat ze het woord Feyenoord op een stukje van de Berlijnse muur zouden hebben gespoten. Ze hadden spuitbussen bij zich en ze hadden verf aan hun handen. Feyenoord speelt morgen in de Conference League tegen Union Berlin. ANWB Verkeersinformatie. In Friesland rond het IJsselmeer en in de provincie Utrecht komt plaatselijk dichte mist voor. Op de A20 Gouden richting Hoek van Holland rijdt het langzaam tussen Rotterdam Prins Alexander en Rotterdam Noord over 4 kilometer. Je hebt een kwartier vertraging, dat heeft te maken met bergingswerkzaamheden. De rechte reishok is dicht. Vanwege opruimwerkzaamheden is de A27 Breda-Gorkum dicht tussen knooppunt Sint-Annebos en Breda. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 8 uur. Je kan omrijden via de westkant van Breda via de A16 richting Rotterdam en dan pak je weer de A15 richting Gorkum. Ook zakelijk werken met Apple? Al jouw computers zijn geld waard. Ruil ze in bij eMac Pro en krijg nu €100 extra korting op je nieuwe Mac. Kijk op emacpro.nl. eMac Pro. Apple for professionals. Psst, wij kennen het geheim van Google. Upmention.nl. Ervaar het zonlicht van Sunshower. Dag na dag, douche na douche. Sunshower verhoogt de aanmaak van vitamine D, versterkt het immuunsysteem en verzacht pijnlijke spieren. Sunshower. Feel what light can do. Warm of koud? Nu is het allebei mogelijk, dankzij de nieuwe volautomaat Z10 van Jura. Voor warme en cold brew koffiespecialiteiten. Vers gemalen, niet uit capsules. Bekijk hem nu op jura.com. Onmisbaar zonlicht in je badkamer. Ontdek het op sunshower.nl. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Gillette, nu tot 50% korting. Plein.nl, thuis in verzorging. Waarom staat uw pensioengeld nog bij een bank of verzekeraar? Met de lijfrenterekening van doelbeleggen.nl ontvangt u een hoge aanvangsuitkering en bij overlijden gaat het saldo naar uw nabestaanden. Ga naar doelbeleggen.nl en bereken uw uitkering. Doelbeleggen.nl, u stelt het doel, wij beleggen er naartoe. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg of een deel ervan verliezen. NPO Radio 1. NTR. Goedenavond. Wat is nou oud, zou Carmichelt zeggen. Want in gedachten ben je die wielrenner die moeiteloos die brug neemt. De man die scheid heeft aan flauwekul. Die netjes doorgaat met stappen tellen en plannen maakt voor later. Ook het jeugdgevoel is een ouderdomsverschijnsel. Hier is Henk Spaan. Kunststof. Uw presentator is Gijs Groenteman. Henk, voor mij ben je een icoon en een legende, dat ja. Weet je. Dus als ik een eigen FIFA-spelletje wil hebben, zou je een icon card hebben. Mooi. Weet je wat het is eigenlijk? Nee, okay, nou ik speel geen FIFA. Bij FIFA, het computerspel, heb je icon cards. En dat zijn, kaartjes van iconische spelers. Zlatan. Nou, die speelt nog, dus die zit nog wel in het spel. Maar bijvoorbeeld de Zidane of Gullit of zo, die hebben icon kaartjes. Goed. Die zou je hebben in mijn eigen persoonlijke FIFA. In het Pantheon der Grootheden. Maar even voor de jongere luisteraars. Wat ben je eigenlijk? Schrijver ja. In de eerste plaats. Ja. Columnist. Romancier tegenwoordig. Ja. Behoor je tot het gilde der voetbalanalisten, wordt er altijd gezegd, maar het is analytici? Denk het niet. Nee? Waren het niet dat je toch desgevraagd je mening over voetbalwedstrijden elke zal dag geven? In het Parool. Dus ja. In je voetbalcolumn in het Parool. Ja. En ook als je in een radio of in een tv-programma vraagt, dan draaf je ook braaf op om dat te doen. Soms ja. Soms ja. Voel je je nog altijd tv? Ben je tv-maker tot je dood? Of is dat iets van vroeger? Nee, dat is iets van vroeger. Je voelt je geen tv-maker meer? Nee. Nee. Maar dan ben je ook jarenlang geweest. Ja. Van programma's over literatuur, voetbal, satirische programma's. Veel in duo met Harry Vermeegen. Ja. Ja. Ja. Nou, dat is een beetje je cv in het kort, hè? Ja, en dat begon in ongeveer in 1974. Toen ik werd aangesteld door de AVRO. Ja. Om grappige berichten voor te lezen. Zelf te bewerken van de telex had je toen. Moest je afscheuren, berichten, machine. En moest ik elk uur een stuk of 3-4 grappige berichtjes voorlezen. 3 keer per week in het programma een middagje AVRO. Goede leerschool, kan niet anders zeggen. Want je moest in een hele korte tijd met een ijzeren deadline, namelijk net na het nieuws, ja. Moest ik gewoon 3 stukjes tekst van pakweg 120 woorden paraat hebben. Ja. En het was erg leuk. Karel van der Graaf was de presentator. Zo. Niet de minste. De regisseurs die zijn volgens mij allebei dood. Dick Poons en Piet Geelhoed. Het was echt vintage AVRO was het. Vintage AVRO, ja. Maar veel van geleerd. Jazeker. En tegelijkertijd zat ik in een VPRO-programma genaamd het VPRO-Forum. Ja. Samen met Ischa Meijer, Jan Denvering, John Jans van Galen. Wim Schippers. Mensje van Keulen, Cees Notenboom. Dat was 's middags op maandag. Dat was min of meer. Dat forum was min of meer een satirisch onderdeel in dat programma. En toen in 75 kwam de VARA of ik mee wilde gaan werken aan een programma dat heette Tussenstart en Finish. Waar ik als kind en puber altijd naar luisterde. Want dat was echt een legendarisch radioprogramma, gepresenteerd door Bob Spaak. De Nestor van de televisiejournalistiek, sportjournalistiek. Sportjournalistiek. En uiteindelijk. Mart Smeets heeft het vaak over hem. Hè? Mart Smeets heeft het altijd ja, over Bob. Ja, natuurlijk. Mart Smeets was toen de jongste bij dat programma. En Bob Spaak de oudste. Ja. Maar jij werd gevraagd voor Tussenstart en Finish. En daar werd je aan Harry Vermeegen gekoppeld. Niet meteen. Aanvankelijk deed ik daar alleen een column. En toen haalde de baas daar, die ook bij Radio Noordzee had gewerkt, evenals Harry Vermeegen, ja. Die haalde hem binnen om items te maken. Okay. Dus die werd er dan met een nagraadje op uitgestuurd om spelers te interviewen. Ja. Ik deed toen alleen nog maar de column. En toen op zeker moment ging Henny Stoel, die ging het journaal presenteren. En omroepgeschiedenis hier voorbij onze presentator die vertrok. En toen werd ik de presentator. Toen werd jij de presentator. Ja. En toen is jouw duo-schap met Harry Vermeegen. Duo-schap tegen Wil en Dank, kunnen we wel zeggen. Zeg 1976. Jullie maakten fantastische programma's samengemaakt. Ja. Is toen ontstaan. En we zijn vergeten dat je natuurlijk ook nog hoofdredacteur bent van Hartgras. Ja, het literaire voetbaltijdschrift. Zeker. Samen met Hugo Borst en Matthijs van Nieuwkerk klaarde die klus. En het eigenlijk dus het voetbal en het schrijven zijn eigenlijk twee heel centrale dingen in jouw leven geweest. Ja. Het grappige is dat je natuurlijk, je bent een groot literatuurliefhebber. Je bent ook Nederlandicus en lezer. En ook wel van Amerikaanse journalistiek, denk ik. Maar ook gewoon veel literatuur. En je bent eigenlijk als romancier zelf pas de laatste jaren een beetje op stoom gekomen. Volgens mij 2014. Ja. Eerste boek. Ja. En, eerste roman. Eerste roman, ja. En toen in 2017, en daarna kregen we Nouri. Ja. En nu dit boek. Ja, Stappen tellen. Oh. Waarom heeft dat zo lang geduurd voordat je romans ging schrijven? Omdat je daar wel een aaneengesloten hoeveelheid tijd voor nodig hebt. En daarvoor was ik versnipperd. Verkruimeld over al die media die ik net schetste. Ja. En ja, dan kom je er niet toe om je elke dag opnieuw op één project te concentreren. Dan is een column het langste wat je kan doen ongeveer. Zeker, want dat doe je dan in een uur. En, en dan kan je weer door naar je volgende klusje. Ja. Ja. En voor je, was dat altijd een knagend gevoel wat je had? ik heb wel altijd in mijn hoofd gehad, ik ga, er komt een moment, maar goed, dat hebben heel veel mensen, dat gevoel. Maar bij mij is het dan uiteindelijk toch ervan gekomen. Ik heb wel altijd het gevoel gehad, ik ga een roman schrijven, meerdere ook. Ja? Ja. Meerdere ook? Ja. En wist je ook altijd al een beetje in welke... Nee. Welke hoek, waar die ongeveer heen zouden gaan, die romans? Ik wist wel, die eerste roman die ik heb geschreven, die speelt zich af tegen het decor van de Amsterdamse cafés in de jaren 70. Ik had wel het idee, dat decor moet ik een keer gebruiken. Want het is zonde als ik dat niet doe, want ik zat daar middenin. Dus ik wist daar ook alles van. En voor dit laatste boek... Waarom wil je dat als decor gebruiken voor je eerste boek? Vond ik gewoon, ik voelde me daar prettig. In die wereld. Ja. En als je daarin... Ja, het is gewoon... Wat voor wereld was dat? Het werd me in de schoot geworpen eigenlijk. Dat was een wereld van journalisten, schrijvers, kunstenaars... die naar het café gingen. Ja. Elke avond. Ja. En waarom vond je dat roman waardig? Nou ja, je moet bij... Kijk, ik heb voor dit boek... heb ik een vertellen. Deel gebruikt dat zich in Italië afspeelt. Ja. Maar ook als decor. Ja. Dus het. Ik heb. Maar dat weet ik ook al een jaar of 15. Ik moet dat gebruiken. Want het is gewoon. Mooi om te beschrijven. Die omgeving van dat kleine dorp in Umbrië. Grens Umbrië. Toscane. Daar kwamen veel Nederlanders. En. Ik weet al heel lang. Dat ga ik een keer gebruiken. En zo dacht ik dat ook van die wereld. Van die café-wereld. Rond die Pels en Pieter, Paul. Ja, ja. De café's van mijn vader. Ja. Ja. Hey, en allemaal waren ze van je vader. Allemaal waren ze van mijn vader. Ja. Hey, en Henk, nu is het natuurlijk zo dat je dus... Je bent een schrijver. Want je doet al je hele leven niks anders dan schrijven. Dus die romans, je wist dat die er zouden komen. Ja. Als je tijd van leven zou hebben. Ja. Of wist je ook dat je oud ging worden? Heb je altijd een gevoel gehad van ik ga de 80 halen? Nee. Nee. Daar denk je niet over na. Okay, maar je dacht, als ik tijd van leven heb, dan gaan die romans gaan er komen. En die onderwerpen lagen op een of andere manier in je hoofd besloten. Er waren een paar dingen waarvan je dacht, die moet ik ooit gaan doen. Nou, niet de onderwerpen, maar de decors. De decors. Ja. Is schrijven ook een vorm van verwerken? Ja, maar dat gaat op een nauwelijks bewuste manier. Ik denk het wel. Heb je het nodig, het schrijven? Ik heb het zeker nodig. Kan je dat uitleggen? Als ik niet zou schrijven, dan verpieterde ik echt, denk ik. Dan werd ik echt ongelukkig. Ik ben in februari geopereerd. Aan mijn knieën door een val. En dat was in Frankrijk. En ik was in het ziekenhuis. En ik ben op zaterdag daar opgenomen, zaterdagnacht. Ik belde mijn vrouw en zei, je moet meteen mijn laptop komen brengen. En ik dacht, ik ben hier volkomen onthand. Ik zit in een bed en wat nu? Dus dan heeft zij onmiddellijk die laptop gebracht. Ze mocht niet naar boven vanwege corona. Dus dat werd naar boven getransporteerd door een nurse. Ja. En ik was echt opgelucht. Om te beginnen kon ik mijn paroolcolumns gewoon maken. Ten tweede kon ik stappen tellen, dit boek afmaken. Ja. En ten derde ging ik meteen schrijven aan materiaal van dat ziekenhuisdecor. Het revalideren, zeg maar, wat er gebeurde, et cetera. En dat heeft me enorm geholpen. Dus er zijn eigenlijk twee dingen die erbij te schrijven die noodzakelijk zijn. A, het doodt de tijd. En, het geeft de dag nut. Ja, het geeft de dag nut. Dat is het beste. Ja, dat is het beste. Dat is eigenlijk het eerste. En dan kan je tenminste je column schrijven en je boek afmaken enzovoort. En ten tweede geeft het je een mogelijkheid om dat wat je meemaakt. Ja. En dat doe je natuurlijk al je hele leven. Zowel met je voetbalcolumns als met je gewone columns. Gewoon dat wat je meemaakt, wat je ziet. Op een manier vorm te geven. Omzetten in tekst. Ja. En daarmee ook behapbaar te maken misschien. Ja, dat zou kunnen, maar dat is iets... pathetisch, maar goed, is iets wat je zelf zo niet... Daarom zitten we hier, Henk. Ja. Om de dingen die je zelf niet elke dag benoemt... een beetje duidelijk te maken. Nou, het is ook wel voor zo. Jezelf. Ja. Ja. Wanneer begon het met dat schrijven bij jou? Nou... ik denk toen ik een jaar of 18, 19 was... waren momenten dat ik iets opschreef en dat andere mensen zeiden van... daar moet je meer mee doen. En want je hebt talent. En toen begon het eigenlijk. Ja, ik ging studeren, Nederlands. Omdat ik toen dacht dat dat een studie was waarbij je heel nauw in aanraking met literatuur zou komen, wat niet het geval was. Maar ik kwam wel in aanraking met Propria Cures, een studentenblad. Waar in die tijd Tim Krabbe, Mensje van Keulen en anderen in zaten. Guus Luiters. Dus al vrij snel nadat ik met die studie was begonnen, werd ik daarin gepubliceerd. En dat heeft jou gevormd, die tijd in Propria Cures? Ja, zeker. Waarom dan? Wat gebeurde daar? Waarom was het zo vormend voor je? Het was vormend omdat die mensen met wie ik daar... het was heel anders dan de studie. De studie Nederlands werd bevolkt door mensen die keken heel erg op tegen schrijvers die ik niet zo goed vond. Experimentele schrijvers, communistische schrijvers, ultralinkse schrijvers. Terwijl bij Propria Cures, daar zaten mensen die keken bijvoorbeeld naar Pet & Place. Dat was een soap in die dagen. En dat deed ik ook. Dus ik kwam zielsverwanten tegen. En we hielden eigenlijk allemaal van hetzelfde soort literatuur. Wat je zou kunnen kenschetsen als realistisch, humoristisch, ironisch. Dus we lazen Engelse schrijvers, Amerikaanse schrijvers. Ik weet nog dat ik een keer een hele avond in de Doffer heb staan praten over met een jongen. Die studeerde ook, maar die zat niet in Propria Cures, maar die was ook een fan van Don Levy. Hebben een hele avond over een boek gepraat. Het heette The Ginger Man. Was echt een legendarisch boek in die tijd. Was al eerder verschenen. Maar dat was zo'n beetje de wereld waar ik me in begaf. En waar ik me in herkende, zeg maar. Ja. En waarin je vorm vond. Ja. Ja. Ja. En dat had dus te maken met, zal ik maar zeggen, de hoge en de lage cultuur die allebei omarmd werden. Je keek niet neer op Pet & Place. Nee. En ook niet op Ajax. Nee. En op voetballen. En tegelijkertijd eerde je het hoge, gewoon de grote kunst en de hoge literatuur. En goed, als het goed was, was het goed. Of het nou een voetballer was of een schilder. Ja, zonder dat je dat zo... Toen bestond dat onderscheid niet. Dat is later gekomen. Ik denk dat dat onderscheid toen juist bestond eigenlijk misschien. Nou, er was wel een onderscheid, maar je had die vijftigers en het waren goden. Ja. Maar dat was materiaal, dat sprak mij niet zo aan. En dat zou je nu de hogere cultuur noemen. Ja. En toen was het iets wat we gewoon verwierpen. Ja. Henk, dit is je jeugd. Je kijkt hier nu terug op lang geleden. Tenminste, een klein mensenleven geleden. Dit is je nieuwe boek, Stappen Tellen. Ja. In die stijl geschreven. Ja. En dat gaat over een oude man. Ja. Op een gegeven moment vraagt de ene oude man aan de andere, ben je eigenlijk tevreden over je leven? Ja. Kijk je tevreden terug? Hoe vind je het om oud? Hoe oud ben je? Je bent 73? Ja, ik ben 73. Ja, het is een beetje clichématig, maar zo voelt het niet. Is dat zo? Ja, ik heb niet het idee dat ik heel anders... Nou, wat wel een verschil is met vroeger. Vroeger was de maatschappelijke teneur was echt links. En daar verzet ik me wel tegen. Nu is dat echt rechts tot ultra-rechts. En daar verzet ik me ook tegen. Dus het grappige is dat ik nu weer ongeveer zo links ben als ik vroeger op de middelbare school was. Terwijl ik dat heel lang niet ben geweest. Dus dat is in maatschappelijk opzicht. Jij bent dezelfde gebleven, maar de wereld om je heen is veranderd. Los van het ouder worden, heb je gewoon de tijd van leven gehad, waardoor je, zou ik zeggen, de maatschappelijke teneur hebt zien veranderen. Ja. Ja. En hoe vind je het ouder worden? Ja, dat gaat natuurlijk. Dat is niet makkelijk. Maar tegelijkertijd ben ik een optimist. En leg ik me niet neer bij de nare dingen hiervan. Van ouder worden. Kijk, lichamelijk takel je natuurlijk af. Je krijgt staaroperaties, die ga je ook krijgen. Dan moet je naar het ziekenhuis. Als ik geluk heb dat ik zo oud word. Ja. Ja. Nou ja, dat zijn. Op zich stelt het allemaal niet zoveel voor, maar het stapelt zich wel op. Je krijgt af en toe eens een vervelend bloedklontertje hier en daar. Dus je moet bloedverdunners gaan slikken. Je aderen slibben dicht, dus je moet statines gaan slikken. Weet je wel, dat soort dingen. Ja. Dat is natuurlijk niet leuk. Je wordt geopereerd na een val en je herstelt misschien wat minder snel. Ik denk wel dat je als je jong bent, dat je daarvan sneller herstelt. Ja. En je zegt, ik ben een optimist. Nou, in die zin, ik realiseer me heel erg goed dat het geen zin heeft om in zelfmedelijden te zwelgen of somber voor je uit te gaan zitten kijken van wat is het allemaal kut. Dat heeft geen zin. Het is voor jezelf beter om je teweer te stellen tegen de nare dingen van het ouder worden en je leven voor te zetten. Als mensen alleen maar zouden lijden onder dingen die zin hadden, dan zou het een hele opgeruimde wereld zijn. Maar jij hebt dus het talent om daadwerkelijk daar niet onder te lijden, maar om dat van je af te schrijven en te zeggen van nou, dit is een gegeven. Ik kan goed verdringen. Dat heb je hele leven al gehad. Wat een heerlijke eigenschap, hè? Nou ja, ja. Het is ook niet zo dat ik daar prat op ga of trots op ben. Nee, maar daar ben je toevallig mee geboren. Ja, dat is een soortement van zit in mijn DNA, denk ik. In mijn genen. Heb je dat van je vader of van je moeder? Dat weet ik niet, want mijn moeder stierf toen ik 11 was. Dus dat zou ik me niet herinneren. Nou, maar je hebt toch wel over haar gepraat? Eigenlijk nauwelijks. Heb je nooit onderzoek gedaan naar wie zij was? Door met anderen? Nee, dat kon niet. Waarom niet? Omdat, zij was dood en er kwam een andere vrouw in ons huis en daar werd niet over gesproken. Dus eigenlijk wat je weet over je moeder is wat je zelf tot je 11e hebt opgedaan. En foto's. Nu ik erover nadenk, mijn moeder was de vrolijke in huis. Moeder was de vrolijke. Dat weet je nog uit die eerste 11 jaar. Ja. Dus dat zal je van je moeder hebben. Ja. En je kent je vader wel goed. En je weet dat hij niet een optimist van nature is. Nee, maar wel. Ja, nee, niet echt. Is toch wel bijzonder, Henk, als je als kind, als 11-jarige je moeder verliest, dat je dan de rest van je leven als optimist door het leven gaat. Ja. Ik heb er wel lang last van gehad, hoor. Er zijn wel periodes geweest dat ik minder vrolijk in de rondte liep. Tijdens mijn adolescentie, begin van mijn studie, was ik dat optimisme, dat miste ik nog wel enigszins. Hoe was je toen? Boos? Nou, niet eens boos, maar ik voelde me niet. Ik voelde me tekortschieten en ik kon dingen niet volgens mezelf dan. Ja, dat. Ik voelde me gewoon niet echt super happy. Senang, nee. Maar je voelde je ook. Je had het gevoel dat je het net niet aankon. Wat je wilde eigenlijk. Tekortschieten. Wanneer. Heb je dat bij Propria Curis ook gevonden? Dat gevoel dat je daadwerkelijk wel iets kon? Ja, zeker. Want. Het klinkt misschien raar, maar die gedichten die ik daarin schreef, dat waren korte gedichtjes. Studentico's, zou je ze kunnen noemen. Mm-hmm. Die zag ik terug op de wc-deuren van die cafés van je vader. Dus als ik daar ging pissen, dan. Er staat weer een gedichtje van mezelf. Zag ik dan. En dat gaf je zelfvertrouwen? Dat gaf me wel zelfvertrouwen. Nou. Niet echt, maar wel een beetje. Meer dan daarvoor, ja. Ja, maar Henk, ik ken je een beetje. En ik, voor zover ik je ken, ben jij niet iemand die twijfelt aan zijn eigen kunnen. Nou, dan ken je me niet echt goed. Want ik ken je ook niet echt goed. Dat doe ik altijd. Twijfelen. Ja, maar je hebt ook wel iets heel erg rechtuitgaands. Als je begrijpt wat ik bedoel. Recht vooruitgaand. Ja. Nou, ik denk dat het wel zo is dat ik naarmate ik ouder ben geworden, tevredener ben geworden met de productie die ik afscheid. Minder. Daar ben ik wel minder onzeker over geworden, maar het is natuurlijk nooit goed. Echt nooit goed. Nee, maar dat is toch anders dan de fundamentele twijfel die je vroeger had in je adolescentie. Kan ik überhaupt wel iets? Stelt het wel iets voor? Kan ik dit wat er nu uit mijn pen komt wel aan de wereld toevertrouwen? Of is het daar toch eigenlijk te nietig voor? Ja, er waren wel momenten dat. Ik was bijvoorbeeld in dat VPRO-forum. Daar was ik de jongste. En daar zat ik met mensen die hadden al een veel grotere reputatie. En ik merkte dat me dat goed afging. Vergeleken met Wim Schippers of met Ischa Meijer of met Notenboom. Dat je niet voor ze onderdeed? Nee, helemaal niet. Nee. Althans, als de reacties van de zaal een maatstaf zouden zijn. dan niet nee. En ja, dat gaf me ook wel zelfvertrouwen, ja. En om nog even op mijn eerdere vraag terug te komen, hoe kan het dat je als 11-jarige je moeder verliest en daarna toch een optimistische kijk op het leven houdt? Ja, daar zit wel een jaar of 20 tussen, hoor. Toen heb je het hervonden, je optimisme. Of je geloof in dat dingen wel heus wel goed komen. Ja. Ja, er zijn natuurlijk in je leven dingen gebeuren. Je komt iemand tegen met wie je gaat samenwonen en trouwen. En je krijgt een kind. Dat zijn allemaal wel belangrijke dingen. Is dat een groot geluk in je leven? Ja, zeker. Waarom? Ik bedoel, dat is het voor iedereen, neem ik aan. Maar waarom jouw... Neem je aan, je hebt er zelf vier. Ja, zeker. Waarom is jouw specifieke vrouw jouw geluk geweest? Oh, mijn vrouw. Ik dacht dat je over mijn kind had. Nou, omdat we gewoon de hele dag door praten. Als we in elkaars gezelschap zijn. En mijn vrouw is beeldend kunstenaar. En die heeft mij heel veel geleerd over beeldende kunst. Dingen, ja, daar prijs ik me gelukkig mee. We dat gingen je die vroeger, weet, hè? Dat je dat weet, wat zij je heeft geleerd. Ja, want wij gingen altijd naar Italië, zoals in dit boek beschreven wordt ook. We gingen ook altijd naar de Biennale in Venetië. We reisden langs allerlei musea waar nooit iemand geweest is, behalve Rudy Fuchs. En ja, dan gingen we naar de moderne, in die tijd zeer grote Italiaanse moderne kunst kijken. En dat weet ik alleen maar door mijn vrouw. Daar zou ik zelf nooit achter zijn gekomen. Dat is fantastisch. Maar zij gaf jou dus ook een soort... Je hervond je optimisme ook weer een beetje. Ik denk dat je dat zou kunnen zeggen. Ja. Wat fantastisch, hè? Ja. Ja. En nu is de hoofdpersoon... In je boek, Eduard Wakker, is een weduwnaar, te beginnen. In die zin kunnen we al meteen constateren dat het geen autobiografisch boek is. Nee. En het is een knorrige man. Ja. Of hij is een beetje hij is typisch zo'n ouder man die een beetje buiten de maatschappij aan het dobberen is. Ja, hij probeert zich door allerlei dingen, probeert hij zich een beetje terug te vechten na het overlijden van zijn vrouw. En dat doet hij ook door chagrijnige mails te schrijven naar klantendiensten. Ja. Van dagbladen en van de VPRO. Hij hoeft maar weer een domme aanbieding te krijgen. Of hij klimt in de pen, om even een ouderwets woord te gebruiken. Ja. En diensten van repliek. Je had vroeger een ingezonden briefschrijver in het Parool. Die man, ik zag toevallig een overlijdensadvertentie. Die is vorige week of zo overleden. Ah. Die heette B. Bastiaans uit Amsterdam-West. En die had elke week wel een brief. Dus ze bestaan. Ja. Je had die vrouw in Bad Hoeverdorp, een Joodse dame, die ook overleden is. Die schreef ook altijd brieven. Hoe heet ze ook alweer? Ja. Nou ja, dat soort types is dit een beetje geënt. Ik heb trouwens heel vroeger voor de Veronica nog wel eens in een programma van Henk Terlinge een televisiekritiek gedaan, 's avonds, meteen na de uitzendingen. En toen noemde ik mezelf B. Bastiaans uit Amsterdam-West. Ja. Dus ook gegrond op deze manier. En waarom wilde je zo'n personage schrijven als Wakker? Nou ja, het gaf mij ook wel de gelegenheid om satire te bedrijven. Ja. En hoewel dit niet echt een satirisch boek is, moet er wel humor in zitten. Ja. En in mijn optiek dan. Ja. En je vond hem als personage, vond je dat daar gingen jouw humorspieren van. Door die dingen aan. Die hij deed, ja, dat vond ik grappig. Het gemopper. Ja. Ja. En toch ook iets intens tragisch heeft het. Nou, de tragiek zit er meer in zijn vriend, Wally. Die krijgt echt die dingen die je krijgt als je ouder wordt, bijvoorbeeld. Die kan niet meer uit het bad komen. Ik noem maar wat. Dat zijn dingen die herkennen wij allemaal. Ik ga wel eens naar het café met een groepje van mijn generatiegenoten. En ik vroeg een keer, kunnen jullie nou zelf nog je broek aantrekken? Staande, hè? Kunnen jullie dat? Ja. Nou, vrijwel niemand. Ik zal toch even bij gaan zitten. En toen zei iemand anders, die zei... ja, ik ben 2 maanden geleden, denk ik, voor het laatst in mijn leven in bad geweest. Want ik ben toen 20 minuten bezig geweest om eruit te komen. Henk, we gaan naar het nieuws. Maar wat een heerlijk, ja, fris verhaal om mee het nieuws in te gaan. Gaan we zo meteen nog uitgebreid hebben over stappen tellen. NPO Radio 1. 8 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Het bureau Financieel Toezicht kondigt een proces aan bij de tuchtrechter tegen een aantal notarissen van het advocaten- en notariskantoor Pels Rijken. Het toezichtbureau heeft onderzoek gedaan naar notaris en bestuursvoorzitter Frank Oranje. Vastgesteld dat hij in zijn eentje circa 11 miljoen euro heeft verduisterd. Er zijn geen aanwijzingen dat er andere notarissen bij betrokken waren. Toch vindt het toezichtbureau dat het kantoor is tekortgeschoten. De eigen kantoorregels werden niet toegepast en het toezicht ontbrak. Frank Oranje pleegde vorig jaar zelfmoord. Het kantoor maakte vorige week bekend te stoppen met het notariaat en zich alleen nog te richten op de advocatuur. Het Amerikaanse Centrum voor Veilige Sport is een onderzoek gestart naar atletiektrainer Rana Ryder wegens vermeend seksueel grensoverschrijdend gedrag, meldt de Britse krant The Guardian. De Amerikaan, van 51, was tussen 2014 en 2018 in dienst van de Nederlandse Atletiek Unie en toen sprintcoach van onder andere Daphne Schippers. Ryders advocaat noemt de aantijgingen onbewezen. Technisch directeur van de Atletiek Unie Roskam zegt dat de Atletiek Unie geen meldingen of klachten heeft ontvangen over de periode dat Ryder hier in dienst was. En de Duitse politie heeft 2 mannen opgepakt die ervan worden verdacht dat ze met de tekst Feyenoord een kunstwerk hebben vernield op een restant van de Berlijnse muur. In Berlijn zijn veel Feyenoord-fans voor de wedstrijd van hun club tegen Union Berlin morgenavond in de Conference League. Inmiddels hebben Union-supporters de tekst verwijderd en overschreven met hun tag. Op de plek die is beklad zat een kunstwerk van Hans-Peter Duhager en Ralf Jesse uit 1990. Het weer. Vanavond kan wat regen vallen. In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor, behalve in Zeeland en Limburg. Het wordt vannacht 5 tot 2 graden. Morgen eerst ook mist, verder bewolking en in de kustgebieden een bui. Het wordt maximaal 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie, je hoort het net al in het weerbericht. Het is mistig in ons land, oppassen dus in het verkeer. En de A27 is dicht vanuit Breda naar Gorkum bij Breda. Dat is voor opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Je kunt omrijden via de zuidkant van Breda over de A58. Dan via de A16 richting Rotterdam en vervolgens de A15 richting Gorkum. Kunststof. Ja Henk, daar zijn we weer. Om te praten over stappen tellen, jouw nieuwe roman. Met Henk Spaan zit ik hier. We hebben van verschillende kanalen, van verschillende mensen doorgekregen dat we zochten naar de naam van Henriette Boas. Ja, dat is zo. Hoe konden we haar vergeten? Konden we haar naam vergeten? Ja. We waren haar niet vergeten. We hebben hier de cover van je boek, Stappen tellen. We zien het silhouet van een man in de galerij, op de galerij van een flat staan. En de wereld om hem heen is digitaal geworden. Het zijn allemaal blokjes en... alles is alsof het uit een computer komt. Zo voelt het ook een beetje. Jij zei eigenlijk de tragiek zit meer in de vriend van de hoofdfiguur in Wally. Die dementeert. Die dementeert in de fysieke aftakeling. Terwijl ik eigenlijk vind dat de fysiek meer in Eduard Wakker zit. De tragiek meer in Eduard Wakker zit. Die zo'n beetje weduwnaar is geworden. En zo'n mopperende oude man is geworden. Vroeger journalist, redelijk succesvol. Chef van de kunstredactie. Columnist. Een beetje het voor het zeggen hebben en ertoe doen. En zo langzaam wegdobberend van waar het gebeurt, zou ik maar zeggen. Vind jij dat niet ook toch ook iets verdrietigs? Ik bedoel, behalve dat het komisch is, ook iets verdrietigs hebben? Ja, ik begrijp wel wat je bedoelt. Maar ik zie hem zelf niet als tragische figuur. Ik zie hem meer als... Zie je hem als jezelf? Nee, ik zie hem niet als mezelf. Ben je heel anders? Fundamenteel anders? Je bent geen mopperaar, hè, per se. En ik zou terwijl jouw publieke personage altijd is dat je een mopperend iemand bent. Ja. Dat moet je verzonnen hebben op een dag. Ja. Ja. Heb je dat verzonnen op een dag? Ik denk wel dat het te maken had met mijn samenwerking met Harry. Die door het leven ging als vrolijke Frans. Als domme August. Die als grappige. Vrolijke Frans, die dat echt niet was. En ik had het andere personage als zeikert. Zure man. En nou, ik denk wel dat in werkelijkheid deze... Was het precies omgekeerd? Ja, zou je wel kunnen zeggen. Hoe kan het dan dat jullie dat allebei zo andersom speelden? Ja, misschien ging dat wel volkomen natuurlijk, onbewust. Ja, er is nooit een vergadering aan gewijd. Of nee, nooit niet, nee. Nee, maar zodra er een microfoon was of een camera... Ging het zo. Werd Harry een grappige vrolijkerd. Ja. Tot op de dag van vandaag met een paarse bril oplopend ook. Ik weet niet of je zijn YouTube-filmpjes wel eens bekijkt. Nee, nooit? Nee. En jij ging automatisch in de zure, in de boze gestand. Ik had wel een soort policy om nooit te lachen op een foto. Dat heb ik afgeschaft. Onder druk van mijn vrouw, die zegt je moet meer lachen op foto's. Maar dat hoorde helemaal bij die personages die ik dan speelde. Niet lachen op de foto. Boos doen, ja. Ja. Ja. Maar dat is natuurlijk zo gegaan. En je zag er wel de komische meerwaarde van in. Ja. Van een boze figuur. Ja, zeker. Ik schreeuwde ook een column altijd in dat radioprogramma. Maar echt schreeuwen. Vuilnisman mag deze zak ook mee. Woedend, ja. Werd je daar niet af en toe een klein beetje moe van? Altijd een boos, zuur en cynisch iemand moeten spelen? Nee. Nee, want kijk, tijdens het maken heb je toch wel lol. Dus waarom zou ik daar genoeg van krijgen? Nee, dat heb ik nooit zo... wat ik veel erger vond was toen we tv deden... dat je altijd naar buiten moest, de kou in. Heb je hekel aan? Verschrikkelijk. Hey, en Eduard Wakker is dus iemand die ver van je afstand... want hij is een mopperende oude man. Zie je ze wel om je heen, die personages? Ja, die zie je wel, ja. Ja. Ja, ze hebben ook wel soms wel een hond. Kunnen ze mee praten dan, hè? Dat is een soort laatste strohalm. Ja. Ja. Ja, ik zie ze wel, maar ik weet niet mensen in mijn omgeving... die de hele dag door boze brieven naar media schrijven. Die ken ik niet. Nee, maar wel die een beetje zo steeds meer afstand krijgen... tot de tot wat er zoal gebeurt. Ik ben er wel van overtuigd dat als je ouder wordt... moet je actief blijven. Dat is een opdracht die je zelf moet stellen. Nou, het is een opdracht die ik aan de wereld zou willen meegeven. En wat is actief blijven? Blijven werken, ja, zoveel mogelijk? Ja. Niet als je stratenmaker bent geweest, want dan heb je pijn in je rug. Ja. Maar als je redelijk lichamelijk makkelijk werk hebt gedaan, zoals schrijven wel is. En zolang je hoofd het nog doet, dan moet je dat blijven doen. En als je stratenmaker bent geweest, moet je dan maar een hobby zoeken? Of? Dan moet je gaan reizen. Want mensen die lichamelijk werk doen, die zijn echt moe als ze 60, 65 zijn. Dan zijn ze moe, lichamelijk moe. Ja. Dus die hebben dan het volste recht op. Maar die redden zichzelf ook wel. Dat gebeurt ook wel op een natuurlijke wijze. Die hebben niet de behoefte om hun hele leven tot hun dood straat te blijven. Maar je moet op een of andere manier in beweging blijven. Geestelijk dan wel lichamelijk. Ja. Het boek heet niet voor niks stappen tellen. Want dat is de obsessie. Dat is nu de mode. Ja. Maar het heeft ook zijn nut. En het is ook nog een mooie metafoor. Voor het einde dat nadert. En, de stappen die je telt op weg naar het einde. Ja. Ja, hoeveel heb je er nog over? Ja. Ja. Hoeveel stappen kan je nog zetten? Het zou wel een goede voor Kaas Schippers zijn geweest. Hoeveel stappen heb ik nog? En dan dat mensen een limiet krijgen per dag. Je hebt 5000 vandaag? Nee. 2,5. Ja. Ja. Hij had toch een keer bedacht samen met Bernlef of Brands, weet ik veel. Ja. Dat Nico Scheepmaker gewoon als een beschikbare woorden al had gebruikt. Die moest ophouden met schrijven. Ja. Heb jij dat gevoel wel eens, Henk? Dat je al je beschikbare woorden hebt gebruikt? Nee. Het einde van de put is nog lang niet in zicht. Nee. Hey, en deze Wakker woont in een... Je omschrijft het ontzettend geestig in een soort... Ja, het is geen bejaardentehuis. Nee, het is een flat voor 55-plussers. Appartementencomplex. Waarbij de minimumleeftijd 55 ja, is. Waar wel hele erge, toch wel tegen de deprimerende... maar ook hilarische vergaderingen worden gehouden. Ja. Ze vergaderen in een commissie... over de rituelen bij het overlijden van medebewoners. Welke rituelen worden daar gewenst, geacht, toegepast en welke niet? Het zijn wel vrij goede vergaderingen, vind ik. Bestaat dit soort vergaderingen? Dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er werkgroepen bestaan in dit soort gebouwen. Ja. En dit leek mij wel een vrij En jij woont zelf ook in zo'n soort gebouw, ja, hè? Ja. Is dat niet een soort je eigen doodvonnis teken, nou ook een beetje? Nee, want je... ik heb gewoon een werkkamer, dus ja. Ik werk en ik ben vaak in Frankrijk. En het kost je geen enkele moeite om te zeggen van... nou, ik ga me nu omringen met ouderen in een gebouw met allemaal oudere mensen. Nee, het is wel... het concept bestaat natuurlijk al heel lang. Eerst waren het bejaardenhuizen. Nu zijn het dit soort appartementencomplexen... waar mensen, oudere mensen, samen gaan wonen. Het is wel zo dat ik denk dat het een vergissing is... dat je oudere mensen ook een veel groter plezier doet... met gezinnen met kinderen om hen heen... dan met alleen maar leeftijdsgenoten. Daarom. Ja, maar dat is maatschappelijk zo gegroeid. Ja. En ik denk ook niet dat dat gewoon nog heel lang stand houdt. Want het is gewoon... ze hadden toch in Amsterdam-Oost... hadden ze toch ook een project met studenten... om die te mixen met bejaarden die daar wonen. Ja. Ja, dat was op de Plantage Middelaan was dat een tijdje. Ja. En dat is natuurlijk veel beter. Ja. Je laat die studenten vrij goedkoop wonen... en die moeten dan boodschappen doen, af en toe een praatje maken met de buren. Ja. Die zijn toevallig 80. Ja. En dat is voor allebei... Maar jij bent vrijwillig in een reservaat voor oudere mensen gaan wonen. Ja. Ja. Ja. Ja. Maar dat drukt nooit zwaar op je schouders? Nee, dat drukt niet zwaar. Want ik kan als ik er genoeg van heb, dan ga ik weg. Oké. Dat is de optimist in jou. Nee, dan ga ik naar Frankrijk. Ga ik dat is omdat je switcht tussen Frankrijk en Amsterdam. Ja. Ja. En soms heb je er genoeg van. Nou ja, genoeg van Amsterdam ook wel, hè. Want dat is natuurlijk ook wel een tikje veranderd. Dus dan lokt het platteland ook wel nadrukkelijk. Ja, en dan kan je daarheen gaan. Het is een luxe positie. Ja. En Henk, nu over switchen gesproken. Je schreef een, vond ik, fantastisch boek over Nouri. Ja. Waarin je zijn levensverhaal en zijn betekenis voor Ajax eigenlijk. En zijn hoe hij... En voor de buurt. En voor de buurt en hoe hij Ajax verpersoonlijkte ook eigenlijk. Ja. Op zijn eigen manier. Of juist ook tegen Ajax inging op een andere manier. Heb je fantastisch beschreven. En daarin switchte je ook tussen zijn leven en je eigen jeugd. Ja. Daar had je eigenlijk ook steeds een tijdwissel... Ja. In dat boek van de een en ander. Dat heb je hier in dit boek heb je dat ook gedaan. Ja. Dat is een vorm die jou blijkbaar bevalt. Nou, ik was zeker hier niet de bedoeling. Oei, ik ken die buurt, Slotermeer-Geuzenveld, want ik ben daar opgegroeid. Ja. Dus en ik was al veel eerder tot de conclusie gekomen dat er eigenlijk niet zoveel veranderd is. Weliswaar wonen daar mensen die waarvan de eerste generatie in Noord-Afrika is geboren of in Turkije, weet ik veel. Maar het is lower middle class. Toen ik daar opgroeide, was het ook lower middle class. Dus in principe is de structuur en de bevolkingssamenstelling is niet zo erg veranderd. Dus ik dacht, daar weet ik vanaf, iets vanaf. Dus dat gebruik ik ook, mijn eigen ervaringen op dat gebied. Hier was het zo, het was niet de bedoeling om de structuur van perspectief te doen veranderen de hele tijd. Maar, want ik begon met Italië, dat was het uitgangspunt. Ik dacht, ik ga een roman schrijven over die periode in Umbrië, waar we een jaar of 6, 7 elke zomer waren. 2, 3 maanden achter elkaar. En was dat voordat je dochter werd geboren? Ja. Ja. In de periode daarvoor. In de periode daarvoor. Ja. En alleen, het begon een beetje te knagen. Ik dacht, ja, ik kan niks over het heden kwijt. En dat wil ik er ook in hebben. Dus toen was het plan om eerst, zeg maar, 15 tot 20.000 woorden over het verleden te schrijven. En dan naar het heden te gaan. Maar dit is beter. Dit werkt gewoon beter. Dus toen zei mijn redacteur, Lolies van Gunsven, die zei op een zeker moment, je moet in het heden beginnen. En dan met flashbacks gaan werken. Dat is beter dan wat je nu hebt. Het heden is nu eigenlijk het leidende verhaal. Ja, ja. En de hoofdpersoon kijkt terug naar een episode uit zijn verleden. Ja. Waarom vond je dat? Waarom vond je de Italiaanse periode zo interessant dat je daar iets over wilde schrijven? Ja, er is gewoon een heel groot verschil tussen het Nederlandse klimaat, en met klimaat bedoel ik alles, niet alleen het weer, en dat Italiaanse platteland. Dat is een immens verschil. En ik wilde dat tegenover elkaar zetten. En ook wilde ik jeugd en ouderdom tegenover elkaar zetten. Ja. Om de ontwikkeling... Maar eerst was je idee om alleen maar over Italië te schrijven. Nou, in ieder geval een groot stuk van dit verhaal. En het is een wonderlijke, amoureuze geschiedenis die zich in dat Italië afspeelt. Ja. Er moest iets olala-achtigs in. Of er moest een beetje zinderen. Ja, het moest wel zinderen, dat klopt. Is dat omdat je daar zelf zo'n tijd hebt meegemaakt? Of is dat omdat je het zo wilde laten afsteken tegen de wat ongeile grauwheid van de ouderdom? Van de ouderdom. Ja, zeker. Ja. Dat was de bedoeling. Ja. Het is sensualiteit versus kilte. Ja. Dat is een harde constatering, hè? Ja. Ja. Nou ja, kan het ook niet mooier maken dan het is. Nee, het is gewoon zo. En was het een sensualiteit die je toen in Italië beleefd hebt? Ja. Ja? Nou ja, er gebeurde zo verschrikkelijk veel. Zullen we heel even naar muziek luisteren uit die tijd? Dan kunnen we er een beetje doorheen praten. Wat ga je doen? Wil je Fanoni of wil je Fabrizio de André? Ja, die Fanoni zingt het mooiste en de André is het interessantste. Doe die tweede. Ja. Ombre de muri, muri de mine. Donde ne veni, tu vele. Wat is dit voor muziek, Henk? Dit is een plaat uit 1984 van een zogenaamde cantautore. En ik vind nu Snolleke Bolleke zich de Franse chansons toe-eigent, ga ik me wat meer weer op Italiaanse muziek richten. Dit is de grootste Italiaanse cantautore. Dat is de schrijver-zanger, chansonnier. Ja. Ja. Van Italië. Hij is al lang dood, heel jong gestorven. En dit is een plaat in het Genovese dialect. Creuse de Mer, zegt hij, geloof ik. Deze man schreef briljante teksten. Helaas, kijk, alles is Spotify tegenwoordig. Maar ik had in mijn cd had ik de tekst van deze liedjes. En die stond er dan in het Italiaans. Dus ik weet dat ik ook nog eens een keer zo'n liedje heb vertaald. Hij is, zeg maar, hij behoort tot de kanon van de Italiaanse poëzie. Ja. Maar hij heeft tegelijkertijd met die poëzie iets van 60 miljoen platen verkocht. Fabrizio de André heet hij. Ja, die kennen we niet. Nee. Maar ik wel. En heel Italië. Het is echt een grootheid. Heel groot. En in 1984 kwam die plaat uit. En dat was precies het hoogtepunt van ons verblijf daar altijd. En ik weet dat we elke dag draaiden we die plaat. Ja, cassettebandje natuurlijk. Ja. In de auto. Elke dag opnieuw. En het mooie is ook, kijk, hij zingt Genovees. Maar hij gebruikt ook, hij liep 's morgens met een bandrecordertje over de vismarkt. Liep hij die marktkooplieden op te nemen, wat ze aan het schreeuwen waren. En dat heeft hij ook in deze plaat verwerkt. Dus heel mooi, heel melancholisch, echt schitterende plaat is het. Nou ja, en dat is die tijd. En dat brengt jou terug naar die tijd. Ja. En dat was een sensuele tijd, Henk. Ja. Omdat je net verliefd was. Nee, ik was al een jaar of 6, 7 met Harriet. Maar er gebeurde daar, er was daar dat muziekfestival. dat wordt in het boek beschreven dat er een muziekfestival was. Maar dat was er ook echt in dat dorp. En daar kwamen allerlei muzici uit, weet ik veel, Metropoolorkest, Concertgebouw, geloof ik ook. Die kwamen daar voor in ruil voor 2 weken in de boerderij van de pastoor te mogen logeren. Gingen ze spelen 's avonds in de kerk. Ja. En daar kwamen. Maar het was zo'n raar dorp. Er was een Nederlands echtpaar. En die hadden 1 keer een advertentie in de NRC gezet. Zo zijn wij er ook opgekomen in 1979. En daar kwamen. Jan Foudrenne heeft er een tijd gezeten. Dat was een toenmalige wereldberoemde psychiater die een enorme bestseller, Wie is van Hout, had geschreven. Die heeft er een tijd gezeten, toen dacht hij dat hij kon zweven. Dus die zweefde daar in die boerderij. Anja Meulenbelt heeft er gezeten. En ik praat een keer met Herman Koch over de boerderij die wij dan huurden. Ja. En hij zegt, wanneer was dat? Ik zeg, 79. Hij zegt, ik zat daar toen ook. Ik zat daar dan voor jullie. Hij ging met zijn zus, de kinderboekenschrijfster, Els Pelgrom. Ging die daar, had hij daar in hetzelfde huis. Dat is toch ongelooflijk, ja. Dat toeval. Nou ja. Dus het was een wonderlijke samenkomst van Nederlanders. Ik zat een keer op het dorpsplein voor het café. Loopt Jan Nagel loopt daar. Jan Nagel. De voormalige radio- en VARA-corrivee. Die kende ik toen natuurlijk van de VARA. Ja. En later rechtse politicus geworden. Ja, die liep daar ook dan rond. Maar zelfs dat. Dus het was een wonderlijk allegaartje aan mensen. Ja. En jullie deden het allemaal met elkaar, of niet? Ja, nee, ben je betoeterd. Ik weet niet. Er zit in het... ik vraag het als een sensuele tijd. En dat zit je heel lustig te beamen. Om me heen, ja zeker. Om je heen. Ja. Jij hebt je er altijd verre van gehouden. Nou ja, dat kwam helemaal niet in vragen. Maar je zag wel de pianist met de violist natuurlijk. Niet de bosjes, want die heb je daar niet. Het stro in duiken. Ja. Maar jij bent altijd monogaam geweest. Nou, dat hoef je hier helemaal niet te bespreken. Lijkt eigenlijk me niet. Nee, nee zeker jij? Niet. Wat? Jij? Nou, dat bespreken we hier helemaal niet. Hey, en Henk, maar omdat je hoofdpersoon die heeft wel een affaire. En die draagt die ook als een soort schuldige last met zich mee zijn hele leven. Ja, je moet toch een plot hebben. En dat is in dit geval de plot. Ik weet niet of ik dat... Je moet niet spoilen. Nee. Maar goed, dat hij die affaire heeft in dat Italië... en dat dat een rol speelt in de wisselwerking in de rest, met het heden... en de rest van zijn leven. Ja, ja, ja. En het verwerken van de dood van zijn vrouw. Ja. Dat is een ding wat zeker is. Maar dat is een plot technische keuze voor je geweest. Ja. Hoe vind je het, Henk, als je zo'n boek af hebt... Stemt je dat tevreden? Dat vind ik een hele moeilijke vraag. Waarom is dat zo'n moeilijke vraag? Ja, omdat ik was alweer met een ander boek bezig. Dus nu ik het zie en heb gezien en ingekeken... ben ik heel tevreden. Want... De reacties zijn goed en ik vind het ook in een groot aantal opzichten geslaagd. En dus ik ben inderdaad daarover tevreden. Ik kan niet anders zeggen. Ja, maar je moet ook gewoon weer door met het volgende. Tuurlijk. Doet je status als romancier je wat? Vind je dat leuk dat je nu een klein oeuvre hebt bij elkaar geschreven en nog bezig bent? Nee, want ik ben echt mijn hele leven nooit met uiterlijkheden heb ik me bezig gehouden. Waar heb je dan mee bezig gehouden? Met het werk. Gewoon met werken. Ja, met het werk. Dingen afkrijgen. Ja, dingen maken, dingen afkrijgen. Maar, en als je ze af hebt, weer doorgaan? Ja, ik heb heel veel mensen om me heen gezien die om zich heen liepen te kijken. Natuurlijk op zoek naar een blik van herkenning bij deze of geen in een winkelstraat. Dat heb ik wel vaak gezien. Ja. Maar zo, dat heb ik nooit gedaan. Herkenning is of mensen wel zien dat jij het bent. Ja, ja. Dat heb ik vaak gezien. Ja. Maar ik heb ook in die tijd dat we zeg maar 4, 5 miljoen kijkers hadden... keek ik echt wel voornamelijk naar de tegels hoor beneden. Ja. Dus status als romancier, dat zegt me niks. Is het moeilijk om niet gek te worden van de waardering en de erkenning die je kan krijgen? Nee. Nee, makkelijk. Jean, heb je altijd makkelijk gevonden? Ja. Ja, om gewoon te blijven. Ja, kijk, je moet niet op Koninginnedag in een dorp gaan lopen. Ben je een attractie. Als je een hit hebt op de televisie, want dan dat is niet prettig. Nee. Dan, dat is niet fijn. Maar dat moet je gewoon niet doen. Nee. En ben je tevreden over je leven? De vraag die Edward en Wally elkaar stellen op een gegeven moment. Nou ja, er zijn dingen die beter hadden gekund. Maar ik ben wel tevreden over mijn leven, ja. Want het blijkt dus een flinke bron van inspiratie te kunnen zijn. Ik zie het echt ook als materiaal. Dus ik zie mijn leven niet alleen als mijn leven, maar ik zie het ook als materiaal. Dingen die je kunt gebruiken. Ik weet zeker dat bijvoorbeeld iemand als... niet dat ik me daarmee wil vergelijken, maar iemand als Philip Roth... die heeft ook echt alleen maar gekeken naar... is dit bruikbaar, is dat bruikbaar, et cetera, et cetera. Zo zijn er natuurlijk heel veel schrijvers... die zo naar hun leven kijken. Dat doe jij ook eigenlijk. Je hebt geleefd om te schrijven en om erover te kunnen schrijven. Ja, zonder dat in algemeenheden of zonder dat echt expliciet te maken... blijkt het zo te zijn, laat ik het zo zeggen. Ja. Blijkt dat zo te zijn? Ja. Ja. En dat stemt je tevreden? Nou, dat is een goede manier geweest om je leven in te gebruiken. Ja. En nu komt de kroon op je werk. Want je gaat meedoen naar Maestro. Ah, Maestro. Ja, die hadden we nog niet behandeld. Nou, daar kunnen we ook verder heel kort over zijn. Ja, je hoort wel wat je moet dirigeren. En dan, maar zwaaien met die stok, Henk. Ja. Wie zijn je tegenstanders, weet je dat al? Ja. Je hebt al opgenomen natuurlijk. Er zijn al dingen opgenomen. Ja, je had bijna gezegd hoeveel. Tegenstanders zijn onder andere Bram Krikke. Die kende ik helemaal niet, die jongen. Maar dat is een soort wonderkind van de social media, geloof ik. Hij heeft een miljoen volgers op Instagram. Ja. En ik moet je zeggen, hele leuke gast. Een hele goede dirigent. Dat wat ik hem tot nog toe heb zien doen... Is lang niet slecht. Nee, is niet echt slecht. Lien was erbij. Ja. Zijn we klaar? Leuk. Ja, we zijn bijna klaar. Nog 2 minuten. Ik zie naar de klok. Ja. Ik zit de hele tijd naar de klok te kijken, hoor. Dat is mijn werk hier. Ja. Zometeen Ajax. Zometeen snellen we naar huis om Ajax te gaan kijken. Nou, ik ga hier kijken, want ik zit over 2 uur bij het programma Opium. Je bent bij het programma Opium, dus je gaat hier kijken. En wat wordt het, denk je? Heb je daar altijd een gevoel over van tevoren? Nee, dat is ondoenlijk. Ik denk, Ajax mag blij zijn met 1-1, denk ik. Oké. Zo'n spektakel als de vorige keer wordt het niet. Lijkt me niet, maar je weet het nooit. Maar je weet het nooit, hè. Dat is het goede van voetbal. Ja, je kan er nog zoveel verstand van hebben. Ja. Uiteindelijk weet je het nooit. Nee. Heb je altijd zin om zo'n wedstrijd te kijken? Ja, zeker. Snap ik. Henk, voor je ligt een tegel. Ja. Want die hoort er ook bij. Ja. Ben je bang voor de dood eigenlijk? Nog niet. Nog niet? Nee, nog niet. Voelt het als je je moeder als op 11-jarige leeftijd verliest... voelt het dan als extra tijd als je gewoon 73 mag worden? Ik ben heel erg blij dat dat mijn dochter niet dit verdriet heeft hoeven hebben. Dus ik ben heel erg blij dat ik in die zin dat ik nog leef. Ja. Dat is gewoon voor haar. Dat snap ik. Wat had ik ook alweer? Ik had iets bedacht, want deze vraag krijg je natuurlijk altijd. Ja. Dan zeg ik dat er zometeen langs de lijn... excuses. En omstreek is met Robert Meder en Joran Kaat. Zeg het nog eens. Robert Meder en Joran Kaat. Langs de lijnen omstreken. Jeugd wordt overschat. Ja. Nou, Henk, die laat ik aan jou, die uitspraak. Ja. Misschien heb je wel gelijk. Je moet je naam er nog even bij zetten. En de datum. 3 november, hè? Ja. Ik dank je heel hartelijk voor je komst, Henk. En ik hoop dat je nog heel veel lekkere romans gaat schrijven. Zoals deze, Stappen tellen. En tot de volgende dan. Vond je het mooi eigenlijk? Heel mooi. En grappig. Dank, meneer Spaan. Wij gaan weer door met Stappen tellen. Morgen in Kunststof een gesprek met internetwatcher Kelly van der Waals. Tot morgen. NTR. Speciaal voor iedereen. Nou, mevrouw Veenstra, het is me duidelijk. Uw kind heeft ADHD. Iedere ZZP'er kan door arbeidsongeschiktheid onverwacht stil komen te staan. En dan stopt je inkomen dus ook. Sluit je daarom aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent, kijk op sharepeople.nl. Geen tijd, inspiratie of zin om te koken? Onze chefs bereiden elke dag heerlijke maaltijden die vol gezonde voedingswaarden zitten. En die jij alleen maar even in de magnetron hoeft te zetten. Uitgekookt.nl. Lekker, gezond en lekker makkelijk. Sluit je nu aan bij SharePeople. Voor als je even uit de roulatie bent. Kijk op sharepeople.nl. Ontdek Uitgekookt.nl. Probeer nu 4 maaltijden voor €19,95. Klassiek.nl presenteert klassieke muziek voor iedereen. Nu bij Klassiek.nl de mooiste muziek van Arvo Pärt. Op 9 cd's voor maar €19,95. En gratis thuisbezorgd. Voor de mooiste klassieke muziek ga je naar Klassiek.nl. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Zoals alle Sens verzorgingsproducten, nu vanaf €1. Plein.nl, thuis in verzorging. Ook voor aangenaam klassiek ga je naar klassiek.nl. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 25% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Van zwarte kleding naar stille tochten. Hoe we rouwen is de afgelopen 100 jaar enorm veranderd. In rouw, van keizerin tot corona, beleef je het verhaal van een overleden ex-keizerin tot en met de collectieve rouw om Pim Fortuyn.